باب استحقاق الوالی الغاش لرعیته النار. باب دې په بیان د دې کې چې مستحق دې اغوالی او مشر الغاش کی ټګی کوي د رعیت سره ناغد اور مستحق دې. وبه قال حدثنا حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا وكان الآخران حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني سليمان الاحول ان ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن اخبره انه لما كان بين عبد الله بن عمر وبين عنبسة بن ابي سفيان وی آغا چی و پا من دا عبداللہ ابن عمر او پا من دا عمبس ابن بی سفیان کی ما کان آغا چی و تیسرو للقتال ندی تیاریو کو جنگتا فارکب خالد ابن العاص نصور شو خالد ابن العاص پسور لئی اولار عبداللہ ابن عمرتا فوعزہو خالد وعزو نسیت ورتوکو خالد فقال عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر ورتو یا معالم تطالبتا نشتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائلی من قتل دون ماله فهو شهید سوک چه دخ پل مال پا حفاظت کی او اجل شنده شهید نے اکد آمال لگویو کڈیروی قد عمال لقوی او قدیروی. وبهی قال حدثنیه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن ابن بکر وبهی قال حدثنا احمد بن عثمان النوفلی قال حدثنا ابو عاصم قلاهما ابن جریج بهذا الاسناد مثله. باب استحقاق الولی الغاش لرعیته النار. وبه قال حدثنا شیبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن الحسن قال عاد عبد الله ابن زياد ماقل ابن يسار المزني تپوس له راغلو عبد الله ابن زياد ماقل ابن يسار المزني رضي الله عنه تا في مرضه الذي مات فيه وبيمار اذا كشيا فكوفات شوهو فقال معقل معقل الذي الله نور يني محدثك حديثا ز حديث بيان تاته وحديث سمعته جما اوردنو در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو علمت فما لفت ان لي حياتا في زمانورم سجونشتا ما حدثتك ما بتال ددي بيان وکڑے. او دا عبد الله ابن زیاد یو داسې امیر گورنر او چې د خلکو ویني به نه حق ته وي. صحابي ورته یو حدیث درته وا مال الله د حبیب نه اورې درې کماله پته وي چې ژوند مشته کنه نبیا متا ته وینا بیا مدر له حدیث نه بیان ورو انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وای ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم نشی فرمایل ما من عبد نشته او بندا یسترعیه یسترعیه الله چلا غر طلب درعیت کی درعیت او د مشرکو او د درعیت دے یموت یوم یموت او دا مشر او بادشاہ ملکی گی پکمر چی ملکی وہو غاشن او دے ٹھگی کون کیوی او دا قوم او دا رعیت خیر خواہی ندہ لٹولی الا حرم اللہ علیہ الجنہ مگر اللہ و پدبان جنت حرام کی اے چټګی کړي دادا اچ رعیت ټول ضایع کړي خیانت کړي ظلم کړي د ټول ویني توي کړي د ټول د حیا سره لوبي کړي بیا دا حلالم غني نو بیا هو پدې کافر کیږي او جهنمی زید او جنت په حرام نه او کده حلال نه غني نو دا حکم د تغلیظ او تشدیدن او ما بدل حدیث نه بیان کړي د سبب د اسبابونه چې صحابي دا غي ذکر نه وکړي. و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبد الله بن زياد رادن شدا گورنر وماخذ بن يسار رضي الله عنه وجونا بیمار فصالو تپوسیتو کود بیماری فقال انی محدثک حدیثا زه حدیث بیانون تا ته و حدیث لمکن حدثتکو چما دا حدیث تا نو بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای طلب در رعیت نکي الله افدن دیو بندن رعیتن د سرعیت او دا غی مشرکو یموت یوم یموت او مرکی گیده چې کلب په مرز مرکی او غاشن او دې ټکی کوي د دې رعیت سره الله حرم الله علیه الجنه مگر الله په دې باندې جنت حرام کړي. قال الله كنت حدثتني بهذا قبل اليوم ویتا مات د دین مخکول النبی قال ما حدثتك او لم كل يحدثك نو مد چې ما تا ته د سووج نه دا ویلې نوې دا مې د سوجوهاتو د وج نه تا ته ویلې ویلونه وبه قال حدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن الجوفي عن زائدة عن هشام قال قال الحسن كنا عند ماخر ابن يسار من ماخر ابن يسار رضي الله عنه سرو نعودو دو بماري تقوش من قولو نراغي عبد الله ابن زياد ندت ماخر رضي الله عنه اني سو حدثو تحديثا زرد ده حدیث بیان انتا تحديث چما وردن رد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم ذكر بمانا حدیث ما دته وی چې ته وګوره ظلمونه زیاتې کې او څومره خلک دی وژل او سبب در باندې جنت حرام نن خو دې لاسو کې ډنده ده خدا ډنده ټول عمر دی انند لاسو کې حکومت دی او ډلې پلي دی او دا ډلې پلي ور ټول عمر دی او دا حکومتونه ټول عمر دی دا سی وخت براشي چې تشتور به پاتې شي لکه جی تمونا فرادا تشتور بربند سرتور خپيبلا بے مالا بے لخکر و بسڑے اللہ تلار شی. و بهی قالا حدثنا ابو غسان المسمعی و محمد بن مثنہ وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال آخران حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد ماقل بن يسار تقوست ترود بصحابي ماقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه داغت بماريك فقال له معقل ماقل الذي الله نورت اني محدثك بحديث زتات او حدیث بیانو لولا انی فی الموت کزد مرگ په حال کې نه لم او حدیث کوي نو ما وتات دا حدیث نه بیان کړي باوری دی دی رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم چې فرمایي ما من امیر نشته او مشر منبر د کلی وزیر یلی امر المسلمین چې دې مشر وی والی وی د کار د مسلمانانو ثم لا یجهد لهم ابیا دید پار دې کوشش نکای منډ تړل نوای وینسوه او ورته خیر خواهین لټای الا لم يدخل معهم الجنه مگر دې بن جنتی دې دې سر جنت تا باب رفع الامانه والايمان من بعد القلوب وعرض الفتن على القلوب دی باب کی دی ایمان او د امانت د پورته کې دو ذکر کړي د باز زړونو نا او پیش کې دل د فتنو په زړونو باندې چې فتن براشي اخیر زمانہ کی وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه وكي ها وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن لا مشن زيد بن وهب بن حذيفه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما يوم كتا وانا انتظر الاخر او زده بلی په انتظار زکه کوم خبره چې دا غي د مبارک خلی نه روتي نا وسرګندی حد سنام ته حدیث بیان کو ان لمانت چمانت نزلت دارا نازل شو امانت نه مراد د الله غدین ده چې مسلمانان دا غي مکلف کړي اغا و امر دین واهری او دغه معنا د عین ایمان ده ته کې مزروجا شهادت کلمی را نازل شوه امانت فی جزر قلوب الرجال فاصل د زړونو د سړو کې ثم نزل القران ويا قران نازل شو فعلموا من القران ويفوشن القراننا وعلموا من السنه وفوشن سنتنا ثم حدثنا عن رفع الامانه ابي منت بيان قد پورته کې دو دا امانت قال الله حبيب يا نام الرجل انه متود بشيو سره پود کې دو فتقبض الامانه من قلبي قبض بکري شي امانت د دزننا فيزل اثرها نو پاتې بشي او بغرزي غن حد دي مثل الوقت وقت اغلګي غنته نخي لوي چې په یو شي کې داسې زره غنته دا غوشي پاتې بشي په مثل دا غدا ثم ينام النوم تبع بود شي بود کېدو فتقبض الامانه من قلبه قبض بکریش امانت د دزننا فیزل اثرها فاتبشی او بگرزی غاسر او نخدنی مثل المجلی فاتبشی دا اغی اثر مثل المجلی فتح دمیم دا او سی جیم ساکن دے دا کله سره سکارو کی لا سے تھنا کیشي ناغه بڑبوخ کار یا پکې سوی نا پوښوي پمسل د بڑبوخ کا جمرن لکه او سروټ کا د حرج ته چدا سی ور ویر غړې په الارجلی کا پخپی فانا فتوا ندور او د سروټ کې سوځي دو د وجنا غر او پړشي بڑبوخ جوړ شي ا پتراه منتبرن نوینی تاغی لرا منتبرن پڑسی دلے ولی سفیشون اپائے کس شینی فما خضا حسون براس یو گیٹے فدہر جو ولارجلی ویر غڑولو پخفی مبارکی ناغت اختاری خوص پکینے اسنے بدل اختاری یاو غٹ مومن دے ادا خوڑیر غط ایمان دار دے اپا آغا کٹک ایمان و دنداری بنوی فیوس بی هنناس و سباب کی خلق یتبایعون خلق بسبا کی لین دین بکی خرسون غسطل بکی لا اکاد و احدن بینیز دی او تنیود دل امانت چمانت دیور کی حتا یقالو تردی چویل کیگی بین نفی بنی فلان ان رجلن ایرپ بنی فلان قبیل کی او سڑے دے امین نمانت دار حتا یقالو لن رجل ویل کیگی بین او سڑی تماجر دو دا سور مضبطو تکڑ دے ما ازرفہو سو عجیب قلمن نے ما قلہو سور سو اقل سو چوال دے ظرافت او عقل یو شی دی و ما فی قلبی نبی پزدا کہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان و مقدار د دانی دور عمر ایمان دور ذره بر ایمان بنی اخرج وی دا مومن نه غفلانه ولقد اتا علی زمان او بیشک راغلی و پما بانی او زمانا و ما او بالی ما پروان لرلا ایو کم بایاتو جکم یو سر لینو دینو کم جک خلقو کی امانتو دین کان مسلمن کدا کسم مسلمانو لا یردن لا يردن علي دينه درا واپس کولو بد امانت پما باندې دین دد او کی بدینو خیانت نه میزان ساتلو وان کان نصرانيا او يهوديا او کدا امانت پمي ور سره کې خو ما په اعتماد کولو را نصراني او يهودي لا يردن علي سايه مخام مخام آوی چرا واپس پا کی پما بانی دا سائی ددو او سائی چاہتا وی جلی یوشی مشروی وعمل یومار چنن رز دے فما کنتو لعبایا منکم اللہ فلانا و فلانا نزنی مچلین دین دیو کم پتاسو کی او تنسر مگر فلانی او فلانی سرات دا خدای د خپل زمانه خبرې کوي نن به پچا اعتماد وکي و به قال حدثنا ابن عمر حدثنا ابي و وكيع ها و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس جميعا الهلامش بهذا الاسناد اسناده و به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اور ایواز قال حدثنا ابو خالد بن سليمان بن حيان عن سعد بن طارق بن ربعي عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا عند عمر ويمد عمر رضي الله عنه سر فقال وفرما لغي ايكم سامعا كم يو بتاسو کی اوریدنی دی کم یو پتاسو کې اوریدی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا یذکرل فتن جای ذکر او بیان د فتنو کونو فقال قوم نحن سمعناه یو قوم ورته مون کې اوریدی فقال انکم تعلون فتنه الرجل وکی دیشی تاسو قص کوي آغا فتنه ده یو سڑی فی اهلی و مالی و جاری داغ پا حلو مالو گاونڈی کی اللہ و انما موالکم و اولادکم فتنه ایو سڑی ده بال بچ حقوقو کی کمی زیاده کئی پا عدب کی کمی زیاده کئی پا تعلیم کی کمی زیاده کئی دام فتنه را ذکر آپ سڑی پکور کی مشر ده د رائی دی ورچا نه د خپل رایت تپوس بکی یا د گاونډي حقوق ضایع کړي نام په فتنو کې او فتنه را قالو اجل وی او ایو او دا فتنه یادو قالو تلکا دای ورته وی دا خدا سي فتنه ده تو کفر الصلات معاف کوي دی لره موز او صيام او روزا او صدقه او خیرات الله ان الحسنات يذهبن السيئات نیکي گناهونه ختمي ولكن ايكم كم اور پتا سو کې سمه نبي صلى الله عليه وسلم چوري دي دي د نبي صلى الله عليه وسلم نا يذكر التي تموج چې ذکر کول يا فتنه چا بچي وي موج البحر پشاند چپود سمندر پشاند چپود سمندر قال حذیفت حذیف رضی اللہ عنوی فاسکت القوم حذیف رضی اللہ عنوی چپش قوم فقلتو انا ماوی ماوری دنی قال انتا ویتاوری دنی خاص اللہ لردیوی پلارستا دائیو کلیمہ دا چی عرب دا سناو دا مدح پا وقت کیوئی او دا ویدہ سی وئی چی للہ اللہ لردیوی اجر دا پلارستا ہے سو اتا بمثلک شستاغن تی بچه داغن پیداره قال حذیفت حذیف رضی اللہ عنوی باوری دری دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چی فرمائل تو عرض الفتن علی القلوب پیش بکریشی دا فتنی پزنو کل حسیر پشاند کزی عودن عودن پٹی پٹی بھی کنا یو پا یو دا بل پا بلدہ سیدی یو بلد پاس بویب اې دې کې څو وجه دي د ویلو یو دا چې عین باندې زملا او دال محمد نه یعنی یو بل پسې به لکه د پوزي پټي چې په یو بل نی ځکه پوزي چې ته جوړې او دا هې پټي په یو بل کې پیری او به ناغدا سیو بل د پاسې فعی قلب کم یو زره عشر بها چدا فتنی پی اس کولی شی نوکتت فیه نکتتن سوداو نو داغ برا شی پائے که داغ تکتور و ایو قلب انکراو کم یو زره چد دی فتنو نا انکارو کو دا فتنی رد کیو قبولی نکی نو کې تا فيه نقطه بيضاء پای کې سپین غنته داغ بوشي حتا تصویر على قلبين وبغرزي د دوو زونو مطابق على ابيض مثل الصفا يوب تک سپين وي پمسن داغ سپين کاني فلا تدره فتنتن نو ضرر بنو ورکی دی زرط فتنا مادامت السماواتو الاردو ترسو چه میشه اسمانو نازمکی ولا خرو بلبو گرزی اسوادم تکتور مربادن مربادن مین بانی ازمد آیا مین بانی کسرد مربادن پشان د رنگ د ایرو رماد ایرو تاوی کل کوزی پشاند کوزی پشاند کوزی بجوڑ شی مجخیان چی آغا بالکل اولتا کوزوی نسکورا دا نسکوری کوزی کی گٹولا رز بمبا دی کلاو کڑی پای کې ساس کې وګنځي اړچې نسکور شي الله دې زموږ حفاظت وکړي یا په دین مینا او پاورې دوه نه اورای دوه دغه کار نی کل کوزي مجخيان لک کوزه چې ولټاو نسکور کې نو د غزړوال لا عارف معروفن نیکی و پی جنینا ولا ينكر منكرن ان به منکر ته منکر وای ولا ينكر منکرن إلا ما أشرب من هوا ومگر هغه چې سکول شوی د پاغ داغه د خواهش نه خپل خواهش له بدین وای قال حذیفه حذیفه رضی الله عنه وحدثتو ورته حدیث بیان کړي نبی نه کو وینا بابا مغلقا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ستاو د دې فتنو په منځ کې او دروازه ده بند کړی شوی مغلقا یوشکو ان یکسرا ان قریب ده چه دا دروازه با ما تکڑیشی قال عمر رضی الله عنه اکسر اللہ بلکا آیا ما تیگی بتا لرده پلارنی فلو انہو فتحا وی کچر داد ما تید روپ زیبان کلاو شعوی لعلو کادا کانا یو عادو کی دیشی چه بیابا واپس کڑیشی قلت ما ویلا بل یکسرو دا دروازه با کلاول نشی بلکی ما طول بشی وحدستو مارت حدیث بیان کچی دا دروازه او سڑه ده یقتلو یا بو وجلشی شهید بشی او یموتو یا وفاد بشی دا تی حدیث لیسا بالاغالید چی دا غلط خبری نی قال ابو خالد اگورا دا بند دروازه سوخ و د فتنونا دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دمرا عظیم ایمانی سڑیو چی دد وجود دا وجن دا فتنو دروازه بند و دل پتا وجه دا دروازه زی دل پتا وجه دا دروازه زی ما زکو لئی ماتی گی با که کلاوی گی با ورطای نماتی گی با ورا یو دروازه کلاو شن بیا دا بندی دو امکان شن حکماتا شو اولڑی دا بس دو بی دا شهادت سرا امت تا فتنی متوجیری او رز پا رز پڑیری دونی اللہ دی زمونگو دا چود امت دا دغی فتنون افاظتو کی قال ابو خالد فقلت لسعادن آبا مالک ما اسود مربادن ویسد اغطور او ایری رنگ قال شدت البیاز فی سواد ویس اخوال اسمین والی پتور والی کی علماء لکنی دیده که غلطی را غلی دیتا تصحیف وی دا سخص پین والی تا پتور والی کی نوی قال قلت فمل كوذ مجخيا قال منكوسا چی کوزاو منګه الټه کې ناوی کې وګور زینا ټول ورځ لګیا یا داسي الله دی حفاظت کی چې زړس شي تور شي او زبانه مهر لګي نو بیا ول ټول ورځ دین بیانې داغه پېشکار نی وبه قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري حدثنا ابو مالک الشحيان ربعي قال لما قدم حذيفه قال چراغ له حذيفه رضي الله عنه من عند عمر دو عمر رضي الله عنه قال جلس يحدثنا نو کینا سو حدیث بیان فقال امیر المؤمنین امسی و امیر المؤمنین پرون لما جلستو ایره کله چې زور تکی ناستم پرون سالا صحابه من مرگرو نے تپوسو کئیو کم یحفظو کم یو تاسو کی پیادی اغوینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الفتن پبارد فتنوں کی وساق الحدیثا او حدیث بیان کو بمثل حدیث ابی خالد ومثل دا حدیث دا ابی خالد ولم یذکر او دی کی ذکر نک تفسیر دا ابی مالک لقوله مربادا مجخیا دغه تفسیر په کی ذکر نشو و به قال حدثني محمد ابن مسنا و عمرو ابن عدي و عقبه ابن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد ابن ابي عدي عن سليمان التيمي النعيم ابن ابي هن عن ربيع بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه قال من يحدثنا او قال ايكم يحدثنا كم يو پتاسو کې حديث بيان کی ممتا اپدې کې حذيفه رضي الله عنه وفي حذيفه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال حذيفه حذيفه رضي الله عنه انا وساق الحديث حديث بيان کو كنه حديث ابي مالك ومثل ده حدیث ده بی مالک عن ربعی وقال فی الحدیث قال حذیفتو حدستو حدیثا لیسا بالغالید باول حدیث بیان کو حدیث ده سا غلط خبرنے قال یعنی انہو الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چداد اللہ ده حبیب ندا خبرنی دا خبری ده اللہ ده حبیب ندی باب بیان ان الاسلام بدا غریبا و سعود غریبا باب بیان دی کہ اسلام ابتدا کم ناشنا و زرد چی بیا با ناشنا شی حلق بے پی جنینا لکه یو مسافر جی پردی وطن تراشی و انہو یعرزو بین المسجدین ادے براپی وشید دوارو جماعتن اپمنس کے یو جماعت دے مسجد حرام دیم دے مسجد نبوی صلی اللہ علی صاحبها الصلاة والسلام دن با آخر کی دی زیر آلہ جمع کی گی و بیہی قال حدثنا محمد ابن عباد و ابن ابی عمر جمیعن مروان الفزاری عن ابن عباد قال حدثنا مروان بن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائني لي ويبدا الاسلام شروش اسلام ناشنا وسيعود كما بدا غريبا بیا بوا پشید کسنگ چبتدا کی ناشنا فتوبا للغرباء مبارکی او خوشخبری ده پار را خلق چی دین دو وجن خلق ناشنا گنی دای د دین خبره کوي خلق وای داده سنه خبره او کا داده سنه ویو کا ا د دین د وجن خلق د دای خبره ناشنا غری ملامت کوي لکه ګوره اوس اسلام را خبره ناشنا شوی کم کور کې ناری نه زنانه شری پرده کوي خلکو له تماشا ښکاری ودا نه سکه اته به د خاون د تر نه پرده کوي د ماما نه لی ورنه الله حکم ورته غریب او ناشنا شوی و به قال حدثني محمد بن رافع والفضل بن سال الاعرج قال حدثنا شبابه بن سوار قال حدثنا عاصم بن محمد العمري عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا اسلام په ابتدا کې ناشنا او سه او غريبا زرد چې بیا به ناشنا شي کما بداله کسنه چې ابتدا کې و هو یا ارزو دا اسلام برا پی وشی را پی وسب شی بین المسجدین فمند دو جماعتونو کی چې مسجد د مکی مکرمه دی او د مدینه منوره دی الله دې دی دواړو تنور مشرافت او عزت سی واکی کما تعرض الحیت فی جوهرها لکه چې پی وشی مار خپل سوراخ سرا دا بکله بازی وی دا چې کله خروج د دجال وشي نو دجال به هر علاقې لذی مگر مکی مکرمه او مدینه منورې ته نشي راتله د دې په هر لار کې ملائک بولاړیو سو کوي به کوي باز علماء داسی ویلی اله کمار د سوراخ نه روزي او د خوراک په طلب کې وګرځي نو شکل ځان مور کی بیا د سوراخ ترازي داسی ایمان د مدینه منوره نه خور شو ټول زاینو تلاړو بیا په اخر کې مدینه ترازي ځکه مدینه د دې د محبت زیر دا د الله د حبیب وطن او دای د وفات زیر نو د خلکو ټول توجه بده ته ټول توجه د خلکو بده ته وی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو سامان عبد الله بن عمر ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم من النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان الايمان لا يعرض الى المدينه ایمان با پیوشی مدینی تا کما تعرض الحیت الى جوهرها لکا مار چخ پر سراخ تراشی و پیوشی و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم